Trójka Polskie Radio, poniedziałek, trzeci dzień listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Policyjna obława pod Gostyniem w Wielkopolsce. Doszło tam do strzelaniny. Ranne są dwie osoby. 7 osób zginęło, a 150 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w Afganistanie. Prezydent Ukrainy podziękował Niemcom za rakiety Patriot i poprosił o więcej. Po wieczornej strzelaninie w miejscowości Smogorzewo pod Gostyniem w Wielkopolsce policja prowadzi obławę. Zatrzymano 3 osoby, 2 z nich zawieziono do szpitala. Do strzelaniny doszło na prywatnej posesji, gdzie znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Według relacji zgłaszającego na posesji zjawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski. Na leśnej drodze w pobliżu miały paść strzały. Policjanci znaleźli jedno z aut leżące w rowie. Zatrzymano 3 osoby, 2 z nich były lekko ranne, powiedziała Monika Cyruk z Komendy Policji w Gostyniu. Obława jest prowadzona za pozostałymi samochodami widzianymi w tej miejscowości. W jeziorze Kruklin na Mazurach odnaleziono ciała 2 mężczyzn, których poszukiwano od piątku. Policja podała, że to bracia w wieku 52 i 48 lat, którzy przyjechali z Ełku, aby łowić ryby. Akcja poszukiwawcza prowadzona była przez policjantów, strażaków, ratowników i płetwonurków. W działaniach wykorzystywano łodzie wyposażone w sonary, drony i psa tropiącego. Ciała mężczyzn znaleźli płetwonurkowie. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia. 7 osób zginęło, a 150 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w Afganistanie, poinformowały tamtejsze służby medyczne. Wstrząsy o magnitudzie 6,3 wystąpiły w paśmie górskim Hindukuszu. Epicentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. Za przekazanie systemów obrony powietrznej podziękował władzom Niemiec prezydent Ukrainy. Jak mówił Wołodymyr Zełenski, dzięki patriotom ochrona obywateli będzie skuteczniejsza, ale ukraińska obrona wciąż potrzebuje wzmocnienia. Potrzebujemy więcej systemów w całym kraju, by chronić miasta i kluczową infrastrukturę. Będziemy nad tym pracować, nie tylko na poziomie politycznym z partnerami, lecz także bezpośrednio z producentami systemów obrony przeciwpowietrznej i rakiet do nich. System PPU, rakiet do nich. Niemcy przekazały Ukrainie 2 systemy Patriot z magazynów Bundeswehry przy wsparciu finansowym Danii, Litwy i Norwegii. Niedziela była drugim dniem kwesty na renowację wielu polskich cmentarzy. Tradycyjnie od pół wieku odbywa się ona na warszawskich Powązkach. Kwestujący przekonywali, że nie trzeba mieć gotówki, aby wesprzeć akcję. Dzień dobry, prosimy o grosik na Powązki. No tak, jestem w szoku, właśnie już chciałem powiedzieć tutaj, mieć alibi, że nie mam gotówki, to tak jest prawda, ale tutaj okazuje się, że kod QR i proszę, wszystko gotowe. Na Powązkach są też kwestujący na renowację starych polskich nagrobków na dawnych kresach, mówi Maciej Klimaszewski ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą. Na Wileńską Rosę, na Rosę. Warszawiacy, również osoby przejezdne, które gdzieś słyszały o tym, że jest coś takiego jak cmentarz na Rosie, że tam podobno leży Piłsudski, więc przyjemność, radość zbierania, bo wiemy, że te nasze kresowe nekropolie jednak nie zaginą. W Krakowie w tym roku padł rekord. Zebrano prawie 75 tysięcy złotych na odnowę zabytkowych nagrobków cmentarza Rakowickiego. W zbiórkę co roku włączają się dziesiątki wolontariuszy, w tym znani artyści i politycy. Krakowianie odwiedzający jedną z najstarszych i największych nekropolii w mieście okazali wyjątkową hojność, mówi Anna Kornecka, organizatorka zbiórki z Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. Atmosfera była naprawdę bardzo miła, bardzo taka przyjazna. Mieliśmy też taką, można powiedzieć, rekordową liczbę wolontariuszy, bo pod 80 osób kwestujących z naszymi puszkami, także to też było widać i widać zresztą w wyniku kwesty. Im więcej wolontariuszy, zawsze to powtarzamy, tym lepszy wynik kwesty. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa przeprowadzi gruntowny remont albo odbudowę 10 zabytkowych grobów. Utrudnienia komunikacyjne w Poznaniu w związku z budową nowego mostu przez Wartę i nowej trasy tramwajowej w centrum. Najwięcej zmian dotyczy pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ tramwaje przestaną kursować miastem Chrobrego, ale też odczują to kierowcy, mówi miejski inżynier ruchu Łukasz Dondajewski. Już teraz mamy zawężenie do jednego pasa, jadąc do centrum, więc widzimy, w jaki sposób to się zachowuje. Na pewno jest to utrudnienie i tutaj zdecydowanie będzie ono jeszcze większe. W związku z budową nowej trasy tramwajowej przez skrzyżowanie ulic Królowej Jadwigi i Wierzbięcice tramwaje nie będą kursowały. Dla samochodów ma obowiązywać nowa organizacja ruchu. Mapę objazdów i zmian można znaleźć na stronie internetowej miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz najwyższa pora zakomunikować, jaka to dzisiaj czeka nas pogoda. Proszę Państwa, najładniej dzisiaj nad morzem, najwięcej słońca i padać nie powinno. Poza tym mokro, pochmurno i już chłodniej niż w weekend, od 10 do 12 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany w porywach najwyżej do 45 km na godzinę, przede wszystkim na zachodzie. Ale jutro więcej słońca i już padać nie powinno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Powiadają, że tylko jedna mała pozytywna myśl rano może zmienić cały twój dzień. To mamy świetny bodziec muzyczny, by taka myśl szybko się pojawiła, tak automatycznie, spontanicznie, proszę bardzo. Pride, YouTube, czyli początek Coś mi świta dzisiaj w imię miłości i jednocześnie w imię róży, ponieważ to Ela Różycka audycję realizuje. Prawie 6 minut po 5. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Do 6 for you. Trzecim Polskiego Radia. 9 minut po 5. Trzeci dzień listopada. Trójka, coś mi świta. Czyli dobre nastawienie na starcie, na dzień dobry. Dzień kanapki, proszę Państwa, dzisiaj mamy i na pewno podkreślimy to ze smakiem. Do 6:00 podamy przepysznego bajgla. Tymczasem hasło dnia. Śmiejecie się ze mnie, że jestem inny. Ja się śmieję z Was, bo wszyscy jesteście tacy sami. Tak naprawdę grunt to po prostu starać się być sobą, najlepszą wersją siebie. A jak śmiech pozwala złapać dystans do rzeczy, na które nie mamy wpływu? To o tym powiemy Państwu na pewno właśnie dzisiaj. Zapraszamy do trójki około 7.15. Tymczasem muzycznie, no tak można powiedzieć, że dopasowani do tematu. Lady Punk, tacy sami. A my niezmiennie wspólnie, 14 minut po piątej, trójka, coś mi świta, trzeci dzień listopada. 66 lat temu premierę miał film, okazuje się, Awantura o Basie na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego. My też mamy tutaj w trójce Basię, choć ona akurat woli Baszka. Baszka Marcinik, proszę Państwa, trójka pod księżycem w jej wydaniu w każdy piątek tuż po północy. I właśnie Baszka dała znać, że w najbliższym wydaniu będzie o spektaklu Silence, cisza w Troi, spektakl ostatnio entuzjastycznie przyjęty na festiwalu w Bagdadzie. To proszę bardzo, zapraszamy nawet już teraz na samym wstępie tygodnia, żebyście Państwo znaleźli czas po północy. Baszka jak zawsze będzie się i dwoić, i troić, by audycja była ciekawa. Tymczasem na dzień dobry, w Coś mi świta już Malibu Hall. Minut po piątej, trójka, coś mi świta. Zaglądamy też do kalendarium muzycznego. To dokładnie rok temu zmarł legendarny producent. Miał 91 lat. Quincy Jones, kompozytor, trębacz, między innymi producent płyt Michaela Jacksona i Bad, i Thriller. No to przy okazji też tego Thrillera można dodać, że w 1954 roku, właśnie 3 listopada, objawiła się w Japonii na ekranie Godzilla i zrobiło się potwornie. Że będziemy się dzisiaj też śmiać około 7.15. Zapraszamy do trójki. 25 minut po piątej. Trójka, coś mi świta. Budzimy zdecydowanie do życia. Przed chwilą wilki wyły w thrillerze, a może nawet wilkołaki. A co się dzieje w warszawskim zoo? Tutaj też ssaki. Na razie ona ma też dołączyć one takie wyjątkowe lamparty. O nich więcej około 6.15. Taki fragment. Zapraszamy do trójki dzisiaj także w Centki. Tymczasem Steven Wilson występował w tym roku. 4 czerwca w Warszawie, 5 w Gliwicach. Świetne koncerty. Występował solo, a tutaj u nas teraz w Trójce, w Coś mi świta, na czele Porcupine Tree. Steven Wilson właśnie dziś kończy 58 lat. got one loose inside my head. I got books that I never ever read. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams are dead. Swim with me into the blackest to promocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Cały czas się zastanawiam, czy wydobędę z siebie głos. Udało się. Uff, udało się. Cieszę się, że sztuczna inteligencja lubi nasz język polski. Czy miałaś okazję spotkać George'a Clooney'a? Nie poszłam na to spotkanie. Trochę mi się kojarzy to, z czym przyszłam, z takim przepędzaniem duchów. 660 tysięcy złotych? Tak, gramofon. To oczywiście są fanaberie. Wawel jest otwarty bez biletu przez cały listopad. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Grudzień za pasem. No. Zakupy na święta trzeba robić. No. Śledzie, kapustę, mak, majonez do sałatki. No i zdrabki. Nowość, zdrabka, świąteczny kalendarz. Zdrab nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To już po 5.30 jest Romuald Wójcik, jest serwis Trójki w skrócie. Hamas przekazał kolejne 3 trumny, w których mają się znajdować szczątki zakładników ze Strefy Gazy. Palestyńska organizacja przekazała zwłoki Czerwonemu Krzyżowi, a ten izraelskim władzom. Zgodnie z warunkami rozejmu, Hamas miał przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych. Jak dotąd wydał zwłoki 17 z nich. Donald Trump powiedział, że nie dostarczy Ukrainie pocisków Tomahawk. Dodał jednak, że może się to zmienić w przyszłości. Prezydent USA stwierdził też, że Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w sprawę wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Trzy partie, które tworzą nowy rząd w Czechach, podpiszą dziś umowę koalicyjną. Zdaniem komentatora politycznego Patryka Eichlera, kierowana przez Andreja Babisza koalicja połączy konserwatyzm w polityce wewnętrznej ze sceptycyzmem do spraw unijnych. Spodziewam się dystansu wobec Unii Europejskiej. Nie należy oczekiwać, że Czechy będą dążyć do wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego czy przyjęcia euro. Można się natomiast spodziewać krytyki Niemiec za kontrole graniczne albo sprzeciw wobec nadmiernych regulacji ze strony Brukseli. Podpisanie umowy koalicyjnej zaplanowano na 13, wcześniej, bo o 6 kolejny serwis w Trójce. ...28 minut i ponownie będziemy wiedzieć więcej. Tymczasem dowiedzmy się trochę na temat pogody też krótko i na temat, zalecam dzisiaj strategię parasolową, bo będzie padać, będą ciemne chmury, najładniej nad morzem, po prostu najwięcej przejaśnień i ponoć sucho. Na termometrach maksymalnie od 10 do 12 stopni. Coś mi świta. Trzeci dzień listopada, 27,5 minuty do 6. Dzień kanapki dzisiaj mamy, to za 5 minut podamy taką pyszną na ciepło, bo lubimy też przez żołądek do serca i to z samego rana. Serdeczne życzenia pysznych chwil dla solenizantów Bogumiła, tutaj też oby noce i dnie przynosiły na przykład plony. Dla Cezarego, dla Sylwii i Huberta dołączamy też utwór. Objawił się wtedy ze zdecydowanie krótszymi włosami. No i zaczął wyglądać, moim zdaniem, zdecydowanie lepiej niż w latach 80. John Bon Jovi. 33 lata temu premierę miała płyta Keep the Faith. No właśnie, grupy Bon Jovi. Ela Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. I've been walking in the footsteps of society's lies. I don't like what I see no more. Sometimes I wish I was blind. Sometimes I wait forever to stand out of the rain, so no one sees me crying, trying to wash away this pain. Motherfucker. Wiarą i przede wszystkim z dobrą energią, a z wiarą, że to po prostu będzie dobry dzień, świetny wstęp nowego tygodnia. Keep the Faith, Bon Jovi, proszę Państwa. Wiele osób na całym świecie mówi o nim ciacho, o Johnie Bon Jovim, a u nas akurat nie ciacho, tylko bajgiel, taki, że można w kółko jeść. Bierzemy patelnię, plastry boczku smażymy kilka minut z obu stron, aż się zrumienią. Odkładamy te plastry na bok, patelnię wycieramy, wrzucamy masło i jajka, smażymy jajka sadzone, koniecznie z płynnym żółtkiem, oczywiście doprawiamy solą i pieprzem, kroimy bajgla na pół, można na przykład podpiec, warto zdecydowanie, o tak, w tosterze czy też w kuchence. Na dolnej połowie kładziemy ser typu cheddar najlepiej, sałatę na to, plastry boczku i na sam wierzch to jajko sadzone. Przykrywamy drugą połówką pieczywa, no i przechodzimy już do tej najprzyjemniejszej części, również poranka. Proszę Państwa, to tak od nas na gorąco i te kanapeczki to będziemy podawać przez cały tydzień. Dzisiaj właśnie 3 listopada mamy Dzień Kanapki i bajgla przy okazji, jak słyszeliśmy, także. I'm bringing me to my knees in this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Imposter cries to the thief, stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones, and the solitude jested jokes igniting my energy. I'm bringing me to my knees in this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. What's it gonna be today? Trójka Polskie Radio, coś mi świta i od razu na wstępie zdecydowanie przyjemniej. 17 minut do 6. Po 6.15 u nas na antenie w roli głównej, jak mówiłem, cęckowane ssaki, a kilka razy w ciągu dnia płazy, konkretnie żaby. Żaby w tytule, ludzie też, Aleksander Szalonek to wokalista, tytuł Żaby i ludzie. I to jest właśnie dzisiaj nasza piosenka dnia. Z tym utworem będziemy się dzisiaj spotykać na antenie programu trzeciego Często. Dzień kanapki, ale też mamy Dzień Myśliwych Huberta, wszak to właśnie dzisiaj. To zajrzymy też do Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj w porannym zapraszamy do trójki między 6 a 9. Niedobrze, Puszcza Białowieska może stracić markę UNESCO. W najnowszym raporcie stan puszczy określono mianem krytyczny. Co rujnuje naturalne światowe dziedzictwo? O tym opowiemy Państwu z pewnością tak bardziej precyzyjnie około 7.40. Tymczasem to najpiękniejsze, ale i najgroźniejsze zwierzę świata w programie trzecim Polskiego Radia Lipa Lee. Zrób może kiedyś coś naprawdę dobrego. Nie dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień, dla kogoś czas i serce miej. Nami. I prawo jest z nas. Jesteśmy skrzydłami niosącymi świat. Słońce w Warszawie dzisiaj za 25:07. Zachód 3 minuty po czwartej. Dzień, proszę pamiętać, pod parasolem. Barcelona wygrała. Tutaj już schodzimy na tematy sportowe. Legia zremisowała, Lech też. Kryzys w Legii. Nowy trener ponoć na horyzoncie. Podsumowanie wydarzeń sportowego weekendu to oczywiście w naszych serwisach sportowych. Pierwszy z nich tuż po 7:00. Tymczasem o czasach, gdy tak głośno śpiewająco zastanawialiśmy się, Entliczek, Pętliczek, co zrobi Piechniczek. To był rok 82. To te czasy tutaj w tym utworze. We'll be right back.